محلت یا بلربتی تیرش دریوال سورتون شروع دی پا ذکر آسمان من دی یا پا سور پروچ کی ہوئی واللہ من ورائی محیط ندیدائی وی این کل نفس لما علیہا حافظ نشتریس یو نفس مگر تے پاہوان دی یو حفاظت کون کے نگران پی مقرر دی وسمائی گوار اسمان و تواری او دشپی راست ان کے تواری کا تھا مل ملم وی دشپی راشی نا وقت را دے پیار کرا دے مادرا کا او خشی کو تالا جس دے تواری کو انجم ساتو سورے دے زلی ان کے ان کل نفسی نشت دیسی ان نفس لما علیہا حاضر مگر سب ادبانی او حفاظت تو ان کے پسندی پورے انسان مما خلق چیز سچینا پیدا کرے شوے دے دے پیدا کرے شوے دے دے دوبو ٹوپو ہن کنا چرا ہو دیا ممبائی دے سر دے دا میان دا چاجو دا پلار نوستا رائے گا دا دا میان دا شاد پلار نوستا رائے گا او د چجود مورنا د پلار د شان او د چجود مورنا او با رایو دیشی اللہ دین انسان پیدا کرے دی یقینن دا اللہ واپس کول دوان دی لقادر خامخا طاقت لرن کے دی پا کمو دوان دی چی سرگن بشی پٹ رازونا فما لہو پس نبی دا پار دی انسان من قوت طاقت ولا ناصر او نسوک امداد کون کے وسمائی گوار اسمان یو قسم اس بات قیامت دے مثال سارا گوار اسمان ذات رجعی کی خاوند باران دے دا رجا ولولی وی ذکر رجا وی واپس کی دوتا یعنی دا روبی جی ہاں دلتنا اغسطلی شوی ناغا اللہ دوبارا ورائی کم رب چید دیدانے اوبا پور تکری بے واپس را ورولی آغا رب واپس بتا سجون دی کئی چاہ چہربانی مر را اسطے دی والعوی او گواد از مکا ذات سودعی خاہندہ دا چاو دو تو گو رتا تو کی چکون واچور دراشانی اللہ بتی تاثر اباسی نندا لکول خام خال نا گوا دے دا پورانی کریم او نا دلا دیا دا ٹوک نہیں ان یقین نند یقین کے تدبیر کئی گئی تدبیر کول خلاف دا حق واتیر پیرا او تدبیر کمل تدبیر کول پس محلت ورد کافر ہوتا آمہل ہم روائدہ محلت ورد تلقن دی بسم اللہ